Karzai. Het RIVM is redelijk positief over de vaccinatiegraad op landelijk niveau. Maar de vaccinatiegraad onder jonge kinderen verdient nog wel wat aandacht. Nou, in Den Haag hebben ze wel iets meer nodig dan aandacht, zegt wethouder Bredemeijer. In sommige wijken is maar 59% tot 69% van de kinderen ingeënt. Terwijl 90% wenselijk is. Zometeen meer daarover in één vandaag. Maar nu eerst, zorgverzekeraars stoppen met hun samenwerking met Comet. Hoor je nu van Jan van der Putten. Alle verzekeraars hebben besloten om te stoppen met de samenwerking met die huisartsenketen. Het contract met Comet wordt opgeschort vanwege grote personeelsproblemen en zorg over de kwaliteit van de zorg. Gisteren stelden CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis Comet al in gebreken, zegt economieverslaggever Roeland Muller. En desalniettemin is het toch wel echt een bijzondere stap. Want je moet je voorstellen, het is ook niet in het belang van die zorgverzekeraars en van heel veel patiënten dat in één keer zo'n grote huisartsenketen omvalt. Dat is nog niet helemaal het goede woord. Maar in ieder geval dat die samenwerking niet wordt voortgezet. Want dat betekent ook dat mensen dus acuut zonder huisarts komen te zitten. En de verzekeraars gaan nu op zoek naar een andere praktijk voor de patiënten. Comet heeft ruim 50.000 patiënten in heel Nederland. President Johannes van Roemenië heeft zich teruggetrokken uit de race voor chef van de NAVO. Johannes werd enkele maanden na Rutte's aankondiging naar voren geschoven voor die topfunctie bij het Militair Bondgenootschap. Onder meer vanwege de geografische diversiteit voor Europese topfuncties. Vandaag gaf Johannes aan dat hij Rutte steunt. Contact daarover met Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Ja, Christian, het wachten was wel op deze terugtrekking. Zorgde die nogal voor een verrassing vandaag? Nou, eigenlijk niet. Het was wel gedaan, die race. En zeker nadat Slowakije en Hongarije zich ook achter Rutte hadden geschaard, was er eigenlijk geen enkele weg voor hem nog om die baan te krijgen. Maar goed, hij moest wel ook, alle leiders moeten instemmen met die nieuwe aanstelling. Dus het was wel echt wachten op die verklaring. En wat wel opvallend was, het was een lange verklaring die vooral ging over steun aan Oekraïne. En eigenlijk aan het einde van die verklaring gaf hij nog even in een paar zinnen toelichting die eind vorige week zelfs al, dus eerder al dan we eigenlijk eerder al had besloten en had aangegeven bij bondgenoten dat hij zijn kandidaatschap zal terugtrekken. En dat hij dus nu Mark Rutte ook steunt als baas van de NAVO. Ja, Johannes zag het natuurlijk ook wel aankomen. Hè? Ik heb niet veel landen achter me. Maar ja, blijft hij hem ook met lege handen achter na die kandidatuur? Nou, de inschatting eigenlijk is dat het sowieso een goede stap voor Johannes en van Roemenië is geweest. Allereerst natuurlijk om hiermee ook weer even dat Oost-Europese perspectief op de kaart heeft gezet. De noodzaak en het belang van Oost-Europese landen hier verder onder de aandacht heeft kunnen brengen. En daarnaast wordt toch ook wel gedacht dat hij hiermee misschien ook extra onderhandelingskracht heeft gekregen voor misschien een andere topfunctie in Brussel. Misschien bijvoorbeeld in een Europese commissie. Dus sowieso, ook al dat zeggen analisten, ook in Roemenië, Oost-Europese landen hadden graag iemand als Johannes misschien aan het roer gezien van de NAVO. Maar toch heeft zijn kandidaatschap niet niks opgeleverd voor Roemenië, denk ik. Maar goed, hij begon dus met allerlei belangrijk nieuws over Oekraïne. Wat was dat eigenlijk? Ja, dat was toch ook wel een belangrijke stap voor Oekraïne. Namelijk dat Roemenië een Patriot-systeem gaat leveren aan Oekraïne. Roemenië heeft momenteel 4 van dat soort systemen. Dus dat is toch wel een redelijk aantal. Maar dat is toch wel terughoudend om 3 te leveren. Roemenië zit natuurlijk aan die oostflank. Vindt het heel belangrijk om ook het eigen luchtruim rond grenzend aan Oekraïne goed te kunnen beschermen. Maar tegelijkertijd zegt Jens ook nu, is de noodzaak voor dit soort systemen in Oekraïne, zeker met alle aanvallen op de infrastructuur, is dat echt nodig. Dus ze gaan nu ook dat systeem leveren. Dit is ook waar Zelensky de afgelopen maanden steeds op hamert. Geef ons meer van die Patriot-systemen. Dus dat is goed nieuws voor Oekraïne. Tegelijkertijd zeggen ze in Roemenië ook, dit betekent niet dat wij onze eigen luchtverdediging nu moeten laten verslonzen. Dus ze willen wel op zoek naar een vervanging voor dit Patriot-systeem. Nou, dat geeft toch ook wel aan hoe zij nu die dreiging in Roemenië voelen en hoe zij zich ook wel verantwoordelijk voelen om op een andere manier dat luchtruim te kunnen blijven beschermen. Maar dan wel zo goed als ze kunnen Oekraïne ook te steunen momenteel met die genadeloze, eindeloze luchtaanvallen die doorgaan. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Het OM heeft de zaak over het afschieten van een wolf in Wapse in Drenthe geseponeerd. Vorig jaar viel een wolf een groep schapen aan en de schapenhouder werd ook gebeten. Uiteindelijk heeft de politie die wolf doodgeschoten. Dierenorganisaties deden aangifte. De leeftijd van mensen die iets kopen met een achteraf betaaldienst wordt voortaan altijd gecontroleerd. Demissionair minister van Financiën Van Weyenberg schrijft aan de Tweede Kamer dat diensten als Klarna en Riverty dat hebben toegezegd. Nu wordt er vaak niet gecontroleerd. Mbappé test vanavond zijn speciale masker op de laatste training voor de wedstrijd tegen Nederland. De Franse voetballer brak maandag zijn neus op het EK tijdens een wedstrijd tegen Oostenrijk. En ondanks dat wil Mbappé morgenavond gewoon spelen tegen Nederland. Aanstaand woonminister Mona Keijzer ziet geen stikstofprobleem in de woningbouw. D66-Kamerlid Veilbrief wees haar in de hoorzitting op een onderzoek waarin staat dat een deel van de grote woningbouwlocaties gevaar loopt vanwege stikstof. Keijzer zegt dat ze dat onderzoek niet kent en zegt dat problemen in de woningbouw vooral zitten in de fysieke ruimte, in ingewikkelde procedures en in de bouwkosten. Vandaag komen aanstaande bewindslieden langs in de Kamer met die hoorzittingen en ze houden een kort praatje waarna Kamerleden vragen kunnen stellen. Tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard gaat eind volgende week van start in de Tour de France. Vingegaard won de laatste twee edities van de Ronde van Frankrijk, maar in april kwam hij hard ten val. En toen was het nog maar de vraag of hij op tijd hersteld zou zijn. Maar zijn team, Visma Leasebike, heeft nu bekendgemaakt dat Vingegaard aan de start zal staan in Florence. Of hij ook een kanshebber is voor de eindzege, dat valt nog te bezien, zegt wielercommentator Sebastian Timmerman. Gezien het feit dus dat hij sinds die zware valpartij natuurlijk ook helemaal geen koersritme heeft gehad, geen dag in wedstrijdverband heeft gereden. En als je dan bedenkt dat de Ronde van Frankrijk volgend weekend meteen start met een behoorlijke heuvelrit vanuit Firenze richting Rimini en dat op dag 4 al de Galibier op het programma staat in de etappe waarin we teruggaan naar Frankrijk, ja, dan is dat een heel zwaar begin. En ook de Belg Wout van Aert is erbij, meldt Visma Leasebike. Van Aert voelt zich goed genoeg om te starten na een zware val. En in het Nederlandse team voor de Tour is Wilco Kelderman onze enige landgenoot. Dan het weer nog. Bewolkt en van het zuiden uit trekken buien naar het noorden. Het is een graad of 20. Morgen eerst nog buien, later opklaringen en maximaal 24 graden. Dan verkeer krijg je van Helene de Geest. Ja, zoals gewoonlijk op donderdagmiddag is het al vroeg druk. 350 kilometer file staat er al. Op de A2 een lange file van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. De vertraging is daar 20 minuten. Op de A28 Utrecht-Zwolle bijna een uur oponthoud tussen de afrit Maren en Nijkerk door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De linkerrijstrook is ook dicht op de A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Want daar is ook een ongeluk gebeurd. Kost je vanaf Breda 3 kwartier. En op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Terheide en Hooipolder is de vertraging bijna 20 minuten. Ster. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. Deze week in de bonus. Alle AH barbecue worsten, nu 1 per 1 gratis. Alle AH meloenen, 2 stuks, 50% korting. Alle AH kiesjes, 300 gram en pies, 2 stuks, 5,50. En alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. 18 plus, speel bewust. Iedereen een lot cadeau. Voor de gratis extra trekking van de Postcode Loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben zzp'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hi. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Afro Tros. De eerste kandidaat-ministers en staatssecretarissen hebben zich in de Tweede Kamer gepresenteerd, zoals Mona Keijzer. Straks hoor je Joost Vullings over die hoorzittingen. En in Feit of Fictie vandaag gaat het over eten en identiteit. Ja, ongekookte spaghetti breken voor de neus van Italianen of stokbrood voor de Fransen. Op het EK voetbal lijkt inmiddels wel een voedseloorlog uitgebroken te zijn tussen de supporters. Een hoogleraar stelt dat eten of lokale producten erg belangrijk zijn voor de identiteit van een land. We gaan kijken of dat klopt. Nu eerst gaat het nu wel of niet goed met de vaccin. Hila Noorzai. Eén vandaag. Het RIVM is redelijk positief over de vaccinatiegraad op landelijk niveau. In een nieuw rapport staat dat het aandeel gevaccineerde kinderen onder de 9 jaar gestabiliseerd is. Voor sommige ziektes hebben zelfs meer jonge kinderen een prik gekregen. Maar in de grote steden is dat beeld toch echt anders. Ja, bijvoorbeeld in Den Haag. Daar bleek eerder dit jaar dat de vaccinatiegraad voor het 4e jaar op rij is gedaald. Voor het eerst heeft bovendien geen enkele Haagse wijk de minimaal nodige vaccinatiegraad van 90% gehaald. In 4 wijken wordt slechts een vaccinatiegraad tussen de 59 en 69% gehaald. En dat baart wethouder van Den Haag Hilbert Bredemeijer grote zorgen. We praten hierover door. Goedemiddag. Goedemiddag. Het RIVM is dus positief over die stabilisatie van de landelijke cijfers. Hoe kijkt u hierna? Wat ziet u? Ja, ik ben heel verbaasd over het woord positief. Dat kun je hier toch echt niet op plakken wat mij betreft. Het is ontzettend zorgwekkend en zelfs levensgevaarlijk. We halen in Nederland echt niet de graad die we nodig hebben om onze samenleving veilig te houden. Ja, en u zegt het ook, in de grote steden al helemaal niet. Dus ja, nu maar woorden als positief gebruiken, dat gaat denk ik niet helpen. Ja, maar goed, er wordt nog wel gezegd, het heeft nog wel wat aandacht nodig. Vooral uw stad. In grote steden gaat het zeker slechter met die vaccinatiegraad. Waarom is dat anders dan die landelijke cijfers, denkt u? Nou, we hebben denk ik 2 grote groepen waar we zorgen over hebben. Dat zijn de groepen met een migratieachtergrond. Wijken waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen scoren heel laag. Maar er is ook een nieuwe groep bijgekomen sinds een aantal jaar. Dat zijn wijken waar mensen wonen die toch echt wel hoog opgeleid zijn, maar sceptisch lijken te staan tegenover de wetenschap. Dus er is echt informatie nodig, er zijn campagnes nodig. Want we hebben een tijd geleden, een aantal maanden geleden, de noodklok ook geluid. En toen zagen we dat nadat er heel veel aandacht voor kwam, er een stijging was van 50% van mazelenvaccinaties bijvoorbeeld. Dat helpt dus wel echt. Dus meer aandacht ervoor, maar ook echt duidelijkheid over de gevaren die we lopen als samenleving. En dat moeten we echt doen. Dus u had eigenlijk gewild dat het RIVM wat meer alarmerend was, als ik u zo hoor? Ja, want we hebben niet voor niks een norm. En die norm is 90% en bij mazelen 95%. Dat hebben we nodig om veilig te zijn. En we zitten ver onder die norm. Dus hoe kun je nu positief zijn als we ver onder de norm zitten en dus de samenleving niet veilig is? Sterker nog, u heeft ook een uitbraak van mazelen. Ja, op dit moment 10 kinderen in op 1 school die inderdaad aan de mazelen nu lijden. En dat is natuurlijk een voorbeeld van hoe het echt niet moet en hoe gevaarlijk het dus ook is. Als we dan naar die aanpak kijken, hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar mensen met een niet-westerse achtergrond, hoe moet je dat omhoog krikken? Ja, dat is natuurlijk iets wat de afgelopen jaren al wel duidelijk zichtbaar was. Dus dat is niet per se nieuw. En dat betekent dat we echt er moeten zijn in de wijken waar de mensen wonen. Heel fijnmazig daar de informatie geven op de plekken waar deze mensen komen. En dus ook overal de mogelijkheid bieden om gevaccineerd te worden. Een voorbeeld is de school waar ik zojuist over sprak, waar dus nu 10 gevallen zijn. Wij zijn daar op dit moment naartoe gegaan om ook gelijk de vaccinatie aan te bieden. Ook al hebben mensen daar geen afspraak voor. Hè, want dat zien we in het verleden natuurlijk wel. Je hebt een brief en dan moet je bellen en dan moet je een afspraak maken. En op dat moment moet je er ook echt zijn. En anders moet je weer een nieuwe afspraak maken. Nou, dat moet veel laagdrempeliger. Dus zowel de informatievoorziening als het laagdrempelig vaccineren, dat kan denk ik echt beter. En ik wil dus ook heel graag ook aan het Rijk vragen, zorg met ons samen voor heel goede landelijke campagnes. Want hoe vaker we horen dat dit echt gevaarlijk is, hoe meer mensen ook geneigd zijn om daarnaar te luisteren. Maar u kunt dus eigenlijk gewoon al naar die school, toch? Waarom heeft u een landelijke campagne nodig? Nou, wij doen dat ook. En wij zien dus ook dat dat wel helpt. Alleen als het Rijk vervolgens met een vaccinatiegraad van onder de norm spreekt van een positieve stabilisatie, ja, dan zijn we nog heel ver weg van waar we moeten zijn. En dan kan ik blijven doen hier in Den Haag wat ik wil. Maar mensen horen natuurlijk landelijke media ook. En horen dan vervolgens, het is prima, het is positief. Ja, ik hoop toch dat we met elkaar zien dat het echt urgent is. Nou hebben we dus ook nog die andere groep waar u over sprak, die hoogopgeleide ouder die zegt twijfels te hebben bij vaccinaties, wordt soms ook wel wellness rechts genoemd. Hoe gaat het die mensen bereiken eigenlijk? Dat is moeilijker, hè? Dus dan heb je het echt over de informatievoorziening die je heel goed op orde kunt krijgen, maar waar die dus gewoon in twijfel wordt getrokken. Soms ja, ik zie u niet met vaccinaties naar die scholen gaan. Nee, dat wordt wat ingewikkelder, denk ik. Want daar zien we natuurlijk ook wel een beetje een verharding van het gesprek de afgelopen jaren ontstaan. Dus dat is heel vervelend om te zien. Het is best wel een moeilijk onderwerp geworden. Dus ik hoop dat we langzaam maar zeker ook daar, door te zien dat er natuurlijk ook gevaren zijn. En helaas heb je daar soms ook uitbraken voor nodig. Hoe cru het ook is, dat helpt soms wel in de urgentie. Dat we dat wel kunnen blijven doen. En dat we vooral ook het gesprek kunnen blijven voeren erover. Maar dat is het enige wat u kunt doen, het gesprek blijven voeren? Nou, ik denk ook dat daar de aanpak van desinformatie heel belangrijk in is. Dus wat ik goed vind is dat het Rijk heeft aangekondigd daar ook fors mee in te zetten. Dat desinformatie, waar ook vandaan, dat aangepakt moet worden. Ik denk dat dat heel goed is om dat wel te blijven doen. Goed, onze verslaggever die is naar Den Haag gegaan om te vragen wat dan de overwegingen zijn om wel of niet te vaccineren. U hoort twee moeders. Ja, ik heb wel getwijfeld, vooral door social media, dat ik dacht dat ik verhalen las over mensen die zeiden dat ze van vaccinaties autisme kunnen krijgen en dat vaccinaties helemaal niet goed zijn voor je kind, dat ze het niet nodig hebben. Nou, ik heb dus alleen de eerste vaccinatie gedaan omdat ze daarna heel ziek is geworden. Dus ik ben er nog steeds niet helemaal over uit of ik haar weer laat vaccineren. Maar ja, ik ben nog heel erg aan het twijfelen. Ja, ja. Want je bent bang dat ze weer heel erg ziek wordt, ja. Hoe kan je deze twijfel nou wegnemen? Ja, ik begrijp wel heel goed, hoor. Het is natuurlijk nogal een onderwerp. Hè? We hebben het over de kinderen van deze mensen. En het is hartstikke belangrijk om daar wel het goede gesprek over te blijven voeren. Dus alleen maar hard reageren op waarom geloof je dat wel en ons niet, dat gaat denk ik niet helpen. Maar het voeren van het goede gesprek wel. En we hoorden net twee moeders in Den Haag die onderdeel zijn van een groep die dat gesprek dus voeren. Met elkaar, maar ook met jeugdartsen bijvoorbeeld. Nou, het voeren van het goede gesprek is echt wat helpt. En dat kost gewoon tijd, maar dat moeten we natuurlijk er wel voor nemen. Maar eigenlijk, als ik u zo hoor, ja, het is een heel logisch verhaal, maar het werkt niet. Want dit is wat we al doen, toch? Nou, wat we dus zagen dat de vorige keer dat daar een uitbraak was, dat er helaas ook baby's overleden aan kinkhoest, dat er heel grote landelijke media-aandacht voor was, dat we dus het aantal vaccinaties ineens in een maand tijd fors zagen toenemen. Kijk, wat we hier zien zijn natuurlijk is de grote cijfers, de vaccinatiegraad, en die daalt wederom. Maar we zien dus dat aandacht en urgentie, dat wel helpt. En we zien ook dat op meer plekken vaccinaties aanbieden, laagdrempelig, niet altijd alleen maar met een afspraakbrief, dat ook echt wel helpt. Dus het is misschien een thema van de lange adem, maar wel eentje die het echt waard is. Want ja, het gaat gewoon om leven of dood. Goed, dank voor nu. Dank u wel. Meneer Bredemeijer, wethouder van Den Haag. Ja, en ik mis hem eigenlijk niet, maar ik vraag me toch af waar hij dit jaar blijft. Lammert? Wat? Wie? De eikenprocessierups. Oh ja. Hebben bestrijdingsmethoden dan eindelijk succes? Of komt die invasie er nog aan? Hoort zometeen onze verslaggever. Maar eerst naar Helene de Geest voor het verkeer. Het is behoorlijk druk, bijna 400 kilometer file. Het zijn vooral ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Zoals nu een ongeluk in het zuiden op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos staat een file van 7 kilometer en de vertraging is 35 minuten. Dan het EK voetbal, Slovenië-Servië. Suze van Kleef, hoe is het nu daar? Nog steeds 0-0, 62 minuten gespeeld. Het is er eigenlijk alles. De kansen zijn er, behalve de doelpunten. Servië begon de tweede helft furieus. Mitrovic die werd vrijwel direct 1-op-1 gezet met keeper Oblak. Die weer wint in een 1-op-1 gevecht met de topscorer alle tijden van Servië. En diezelfde Mitrovic die kreeg nog een kans een paar minuten daarna. Tadic die slingerde de bal de 16 in. En Mitrovic die kopte over. Servië probeert echt wat te forceren. Moet ook echt winnen. Verloor die eerste wedstrijd in deze groep en moet dus vandaag 3 punten pakken. En 58e minuut, een paar minuutjes geleden, Slovenië met een tegenstoot. Blijven ook wel gevaarlijk. Česko, de grote man, de 21-jarige aanvaller van Slovenië, die een kunststukje in gedachten had. Die krulde de bal van afstand richting de kruising. Maar daar was Rajkovic die de bal overtikte. En dus 0-0 nog steeds. Slovenië-Servië na 63 minuten voetbal. Eén vandaag. Ja, Lammert, we gaan het hebben over een opmerkelijk bezoek aan Oekraïne. Ja, want een Nederlandse delegatie van de VNG en de veiligheidsregio's hebben de afgelopen week een werkbezoek gebracht aan onder meer Kiev. In een van de delegatieleden was burgemeester Danny de Vries van Oudewater. En ik vroeg hem wat ze daar deden. Ja, dit was een reis met VNG International. Zelf ben ik gevraagd voor de veiligheidsregio Utrecht. Waarbij we zeg maar nu al in gesprek zijn met Oekraïnse gemeenten over hoe we het land kunnen gaan opbouwen na de oorlog of na de overwinning, zoals zij het zeggen. En wij hebben gesproken over veiligheid, economie en natuurlijk democratie. En zitten ze daar dan op te wachten, een delegatie vanuit Nederland? Ja, absoluut. Al is het alleen maar voor de morele steun die er vanuit gaat, vertelt de Vries. We merken dat de Oekraïnse gemeenschappen Nederland zeer dankbaar zijn voor wat we tot nu toe al gedaan hebben. En we brengen natuurlijk gewoon kennis mee. Dus vanuit de veiligheidsregio hebben we ook vooral kennis overgebracht over hoe wij omgaan met kleine calamiteiten tot grote crisissituaties. Hoe die structuur is opgebouwd en hoe je dat op een goede manier kan vormgeven. Maar zij kunnen ons natuurlijk weer wat leren met betrekking tot een weerbare samenleving en de bewustwording daarvan. Want hoe ga je als samenleving ermee om als we een week zonder elektriciteit zitten of geen wifi hebben of de dijken doorbreken? Nou, dat zijn natuurlijk allemaal zaken waar zij gewoon mee te maken hebben en waar wij van hen weer kunnen leren. Dus het is een gelijkwaardige samenwerking en het is gewoon heel goed om daar geweest te zijn. Ja, leerzaam dus, maar het lijkt me ook als burgemeester van een kleinere Nederlandse gemeente, het moet ook indrukwekkend zijn, toch? Ja, absoluut. Zo gingen ze bijvoorbeeld naar Bucha, waar 500 burgers en 200 militairen door de Russen werden gedood. Het monument daar maakte indruk, maar het zijn vooral toch de verhalen van de mensen zelf die laten zien wat er onder de oppervlakte allemaal speelt. Nou, wat ik bij de Oekraïners heb gezien, zijn eigenlijk 3 dingen. Ze hebben een mega groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn heel strijdbaar, maar je voelt ook echt wel de uitzichtloosheid. En als je het over het verantwoordelijkheidsgevoel hebt, ja, dan heb je. Ik heb gewoon heel veel jonge mensen gezien en veel vrouwen ook vooral gezien die de klussen op dit moment aan het klaren zijn. Maar ja, dan spreek je met een burgemeester van een gemeente uit het oosten van Oekraïne, 33 jaar, en dan voel je en dan zie je gewoon ook dat hij echt de last van de wereld op zich met zich meedraagt. En dat hij ook echt in een gespleten gemeenschap zit, wat bij oudere mensen zegt van wij willen weer bij Rusland horen, want toen en toen hadden we het goed. En waarbij jonge mensen dan vooral zeggen van hé, we moeten bij de Europese Unie. En dat splijt zo'n gemeenschap. Ja, en ondertussen, dat is moeilijk voor te stellen, maar het leven gaat daar natuurlijk ook gewoon door. Ja, zo sprak burgemeester De Vries namens de Nederlandse regenboogburgemeesters ook met de vertegenwoordiger van de Kiev Pride, die afgelopen weekend nog in de stad werd gehouden, samen overigens met een tegendemonstratie. En die strijdt niet alleen gelijk voor gelijkwaardigheid van gelijke rechten, maar die strijdt nu ook vooral voor gelijkwaardigheid voor de LHBT'ers die nu in het leger actief zijn. Er zijn zo'n 50.000 LHBT'ers zijn er actief in het leger. Maar wat gebeurt er nou als zij overkomen? En hoe blijft hun partner dan achter? Nou, dat zijn natuurlijk zaken die nog niet geregeld zijn. En die uitzichtloosheid die kenmerkt zich weer tussen korte en lange termijn. Want wij komen nu op de lange termijn komen we helpen, maar zij hebben gewoon schuilkelders nodig. Hij werd massaal bestreden met afzuiginstallaties, koolmezen en aaltjes. De eikenprocessierups. Nou, we zien hem nu niet heel veel meer, maar in het noorden van het land kan de rups dit jaar voor meer overlast gaan zorgen dan in het zuiden. Dat voorspelt het kenniscentrum eikenprocessierups. Nou, hoe kan het dat die massale bestrijding van die rups, nou, we kunnen toch wel zeggen, ons meest gevreesde insect nog altijd, dat die nog altijd niet is uitgeroeid? Nou, onze verslaggever Harm van Attenveld die zocht het uit in het buitengebied van Wageningen. Het is een smal, charmant laantje. Lange rijen eikenbomen. Dat zijn gewoon ideale omstandigheden voor de processierups. Weinig natuurlijke vijanden, lekker vrijstaande eiken. Dus qua temperatuur goed, ja, ideaal. 4 jaar geleden was het continu in het nieuws, de eikenprocessierups. Hij had het serieus echt overal op zijn gezicht, op zijn voeten, onder zijn voeten. Hij kon niet lopen. Maar als je het nu aan mensen vraagt, halen ze hun schouders op. Ik heb het idee dat ze hem redelijk onder controle hebben momenteel. Maar wie denkt dat we van die eikenprocessierups af zijn, die heeft het volgens bioloog Arnold van Vliet mis. Nee, we gaan er ook nooit meer van afkomen. Maar hier zit een nest. Een nest? Ja, hier zo. Kijk, want ze vormen dus van die spinsels. Vaak zit dat in de oksels van de takken. Jonge bomen? Ja, deze zijn nog niet zo heel oud. Maar dit is wel echt een mooie snelweg voor die rupsen. Want dit is eindeloze eikenlanen. En dat zien we in heel veel delen van het land. Vooral de oostkant. Ja, en ze vormen dus van die karakteristieke nesten. En dat zie je hier. En dit is een eentje die helemaal op de grens van de stam en de grond zit. Maar ze zaten toch altijd in de boom? Ja, dat is wat eigenlijk iedereen tot nu toe nog wel denkt. Maar we komen er, inmiddels weten we ook dat zij grondnesten kunnen vormen. Dus dat zij de... Dat wisten we nog niet. Nou, dat, wel wat, maar en we weten nog steeds niet op welke schaal. Maar het is inmiddels staat wel overduidelijk vast dat die rupsen op een gegeven moment kunnen besluiten, we gaan de grond intrekken. Ja, ik zat nu even kijken, je staat hier vlakbij het nest. Ja, maar je moet opletten, want het zit vol met brandhaar hier. Shit. Ja. Dus dat is iets waar mensen gewoon ook nu gewoon alert op moeten blijven. Bij eiken moet Wat is de stand van zaken? Op basis van vlinders die we vorig jaar hebben gevangen, zagen we eigenlijk een laag aantal. Het leek te stabiliseren, want een beetje vergelijkbaar met het jaar ervoor. Wel weer iets hoger. En vooral in het noordelijke helft van het land zagen we nog wat hogere vlinderdichtheid dan dus in de. Dat betekent dat die straks meer rupsen hebben, eigenlijk processierupsen. Ja, dus dat zien we nu eigenlijk ook wel, dat in de noordelijke helft van het land er meerdere rupsen gemeld worden, of meer rupsen gemeld worden dan in de zuidelijke helft van het land. Dus nog even afwachten hoe groot die omvang is. Ik zou denken, het heeft wekenlang gruwelijk geregend. Zijn ze niet verzopen? Nee, die rupsen hebben wel iets, die stoten dat water af. Je moet ook niet vergeten dat het het warmste ooit is geweest. Dat gaat bij heel veel mensen er niet in. Maar we hebben nog nooit zo'n warm voorjaar gehad als dit jaar. En dat is een beest wat ook al uit het zuiden komt. Dus die kan daar ook alweer van profiteren. We hebben een heel vroege start van het groeiseizoen. Wordt hier een nieuwe plaag voorspeld? Nou ja, je moet er rekening mee houden dat deze populatie wel weer gaat toenemen. Dus het aantal rupsen. En wat we nu ook op een aantal plekken zien is dat we opeens grotere aantallen rupsen zien. Terwijl eerder in het jaar we ze nog niet zagen. En dat kan erop duiden dat de rupsen van voorgaand jaar of voorgaande jaren uit de grond zijn gekropen. Is het een overlevingsstrategie omdat er zo gejaagd werd op ze? Ja, dat kan of door een grotere natuurlijke vijandendruk of weersomstandigheden. Het kunnen meerdere redenen zijn waarom ze dan besluiten om in de grond te kruipen. Ze zijn gewoon ondergedoken. Ja, letterlijk. En dan zijn ze uit. En straks als wij denken we zijn er vanaf, dan kruipen ze er stiekem weer uit. Nou ja, dat is waar we steeds meer rekening mee moeten houden. En wat we dus nu ook wel op een aantal plekken zien gebeuren, dan is die boom, daar zie je helemaal geen kaalvraat aan, dus die bladeren zitten nog volledig aan. Maar dan zie je opeens een heel veel rupsen erop zitten. In 2018 zagen we opeens een hele sterke toename van het aantal rupsen. En denken we, dat kan wel eens verdrievoudigen, die aantallen. En dat zagen we dus ook gebeuren. Heel veel overlast. Maar toch vingen we datzelfde jaar met heel veel rupsen veel minder vlinders dan we eigenlijk hadden verwacht. 40% minder. Dus die zijn ergens gebleven. En die zijn waarschijnlijk de bodem ingegaan. En we weten niet hoe lang ze daar blijven zitten. En kunnen blijven zitten. Dat weten we gewoon niet. Van de dennenprocessierups weten we dat ze daar 9 jaar lang in de bodem in de rust kunnen blijven zitten. De dennenprocessierups zit nog ten zuiden van het land. Die kunnen we hier in de toekomst ook verwachten met die verdergaande klimaatverandering. Kun je er ook zo'n last van krijgen? Ja, die heeft nog iets meer brandharen. En de eikenprocessierups? Dat weten we niet. We weten in ieder geval dat die op verschillende manieren, dus als rups en dan het jaar erop als rups met brandhaar opeens tevoorschijn kan komen. Er zijn ook aanwijzingen dat hij dan als rups erin gaat, dan nog een keer naar boven komt om te eten, weer als rups de bodem ingaat, weer een jaar blijft zitten. En dan als vlinder uit de bodem komt. 2 jaar. Dat is alweer 2 jaar. Dus we moeten ook rekening houden met meerdere jaren bij deze soort. En dat maakt de beheersing wel complex, maar ook dus dat je gewoon extra alert moet zijn. Kijk wel omhoog. hierboven, die stam die hier, of die tak die naar voren komt. Ja. En dan op die eerste, tweede vertakking, daar zie je een spinsel zitten. Pingpongbalgrootte. En daar zitten brandharen in die ook nog 9 jaar lang klachten kunnen geven. Ik krijg jeuk. Zullen we gaan? Ja, dat is goed. Ik krijg er ook jeuk van. Je hoort een verslag van Harm van Attenveld. Straks, jongeren stellen een genderkliniek aansprakelijk voor een verkeerde diagnose. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En dat krijg je van Jan van de Putten. De zorgverzekeraars willen niet meer samenwerken met Comet. Die huisartsenketen komt zijn afspraken niet na, zeggen de verzekeraars. Voor de 50.000 aangesloten patiënten gaan ze op zoek naar een andere huisarts. Hezbollah heeft opnieuw raketten afgevuurd op het noorden van Israël, nadat het Israëlische leger opnieuw een commandant van de groepering had gedood. Volgens het leger zijn er zo'n 25 raketten uit Libanon afgevuurd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het Filipijnse leger en China beschuldigen elkaar van het veroorzaken van een aanvaring in de Zuid-Chinese Zee. Op beelden die de Filipijnse marine heeft vrijgegeven is te zien hoe Filipijnse boten door de Chinese kustwacht worden klemgevaren en vernield. En de Servische Voetbalbond is woedend over spreekkoren van Kroaten en Albanezen op het EK. Supporters riepen dood de Serviër. De UEFA moet dat bestraffen, anders verlaten we het EK, zegt de Servische Bond. Dan het weer krijg je van Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment regent het vooral in Overijssel en Gelderland, maar er zijn ook een paar buien in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Dat trekt allemaal naar het noorden toe. En dat betekent dat vooral Flevoland, Drenthe, Groningen en een klein stukje Friesland vanavond nog met buien te maken hebben. Ook vannacht hebben we in de oostelijke helft van het land af en toe wat buien. In het westen is het droog. En het wordt vannacht zeker niet koud. De minimumtemperatuur ligt op zo'n 13 of 14 graden. Nou, morgen hebben we dan ook weer datzelfde verschil tussen het oosten en het westen. Want in het westen schijnt de zon. Dat geldt trouwens ook voor het noorden, voor het Waddengebied. Daar is het vrij zonnig. Wordt het zo'n 18 tot 20 graden. Maar in het midden, maar zeker in de oostelijke provincies, is 's middags kans op een paar flinke buien. Het wordt ongeveer net zo warm als vandaag, morgen 19 of 20 graden. Nou, zaterdagochtend hebben we dan nog een paar buien, vooral in de zuidelijke helft van het land. Daarna wordt het droog, wordt het zo'n 22 graden. En daarna gaat de temperatuur echt flink omhoog. Zondag is het droog en zonnig met 23 graden. Maandag en dinsdag ook veel zon. En dan 24 tot plaatselijk zelfs 28 graden. Dankjewel. Dan verkeer krijg je van Helene de Geest. Zoals gewoonlijk op donderdag is het een drukke avondspits. Met name in Brabant en Gelderland lange files. Op de A12 bijvoorbeeld een lange file van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. De vertraging is 20 minuten. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel vrij. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is de weg ook weer vrij na een ongeluk bij Hoenderloo. Maar je staat nog wel 25 minuten in de file. En op de A58 van Breda naar Tilburg veroorzaakt de nasleep van een ongeluk bij Ulvehout ook nog 20 minuten extra reistijd. Dankjewel. Dan naar Helene, want er is naar Suze. Niet van Helene naar Suze, want er is gescoord. Jazeker. Goal voor Slovenië. Servië dus in het nauw. Want Slovenië is op 1-0 voorsprong gekomen via Karničnik. Jan Karničnik, de rechtervleugelverdediger van Slovenië, duikt op bij de tweede paal en tikt binnen. En eigenlijk zet hij hem zelf helemaal op. Een dribbel vanaf eigen helft speelt Elsnik in en loopt in een volle sprint door naar de tweede paal. De 16 in en kan dus de voorzet van Elsnik binnenlopen. Zijn tweede goal in het shirt van Slovenië. En dat kan wel eens een hele, hele belangrijke zijn. Hè? Want Slovenië speelde al gelijk, had dus al een punt. Als ze vandaag winnen, dan is het een grote, grote stap naar die tweede ronde. En Servië moet vandaag gewoon winnen. Want die verloren in die eerste wedstrijd in groep C van Engeland. Servië moet dus vandaag. En dan zie je Tadic, die met de moed der wanhoop probeert aanvallen op te zetten. Maar zijn medespelers niet goed weten bereiken. En als dat gebeurt, bijvoorbeeld net weer bij Mitrovic, dan doen ze niks met de kans die Tadic ze biedt. De Servië gaat de aanval elke keer maar weer zoeken. Maar Slovenië wordt gevaarlijker en gevaarlijker in de counter. Nu ook weer. Duikt er op bij de tweede paal. Kan goed gecontroleerd worden. Komt er dan een voorzetje? Ja. Maar ook de keeper zit daar goed bij. Rajkovic, die een prima wedstrijd keept voor Servië. Die goal, daar kon hij niks aan doen. 1-0 dus voor Slovenië na 76 minuten voetbal. Eén vandaag. Hila Noorzai. Twee jongeren stellen het Amsterdam UMC aansprakelijk voor een verkeerde diagnose. Ze zijn als tiener behandeld voor genderdysforie. Een sterk gevoel van onvrede met het eigen geboortegeslacht. Maar ze draaiden de transitie terug, omdat het niet het hoofdprobleem bleek te zijn. Ik praat over de zaak met de advocaat van de jongeren, Johan Oosterhagen. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het de eerste keer dat jongeren die een gendertransitie doormaakten achteraf het ziekenhuis aansprakelijk stelden voor een verkeerde diagnose? Ja, voor zover ik weet is het de eerste keer als het gaat om de diagnostiek. Eerder zijn natuurlijk wel zaken aan de orde geweest waar het bijvoorbeeld ging over aangezichtschirurgie. Dus ingreep aan het gezicht. Ah, oké. En dan was dit dus een ondergeschikte rol. Dit speelde wel, maar dat was dan een ondergeschikte rol. Goed, we hebben een van uw cliënten gesproken, Sam. Hij wil onherkenbaar blijven, dus we hebben zijn stem vervormd. Even luisteren. Toen was ik 16. En toen was er een uitzending op tv van een trans jongen die zijn verhaal deelde. En dat was in een periode dat ik me al heel ongelukkig voelde. Ik zat gewoon heel erg in de knoop met mezelf. Nou ja, ik kwam er ook steeds meer achter dat ik op mannen viel waar ik heel veel moeite mee had, wat ik absoluut niet wilde. En ik had ook heel veel moeite met gewoon mezelf als persoon. Ik vond mezelf walgelijk, ik haatte mezelf. Ik dacht dat ik een verschrikkelijke persoon was. En ik had ook het idee dat iedereen mij zo zag. Ja, even voor de duidelijkheid. Dit fragmentje is ook vanavond te zien in onze televisieuitzending. Dus het is niet dat we er voor de vorm even muziekje onder hebben gezet. Lammert, ik kom naar jou toe. Hij zoekt dus een oplossing. Ja, na het zien van die transjongen op tv zoekt hij hulp bij de genderpolie in Groningen en krijgt daar de diagnose genderdysforie. Dan verhuist hij naar Amsterdam en vervolgt daar zijn gesprekken bij de genderpolie van het VUMC. Uiteindelijk mag hij starten met vrouwelijke hormonen en raakt hij geobsedeerd met het idee dat hij 100% vrouw moet zijn. Dat niemand meer mag zien dat hij ooit geboren is als jongen. En daarvoor ondergaat hij meerdere cosmetische ingrepen die allemaal niet maken dat hij zich beter voelt. Het was dus dat ik weer heel obsessief met mijn lichaam bezig was. Dat ik weer aan het kijken was voor nieuwe dingen die ik moest veranderen. Dat ik echt op een gegeven moment dacht van, zo blijf ik doorgaan. Zo komt er nooit een eind aan. Zo word ik nooit gelukkig. Ja, en uiteindelijk stopt hij met de transitie vlak voordat hij de geslachtsveranderende operatie krijgt. Hij gaat weer terug naar leven als man en dat is nu 3 jaar geleden. Meneer Oosterhagen, wat is de impact geweest van de jaren van Sam? Ja, dat is ongelooflijk. Je kunt het je niet voorstellen hoe zwaar het is om met het idee te leven dat je in het verkeerde lichaam bent geboren. Maar die ingrepen die je vervolgens te wachten staan, die zijn ook enorm zwaar. En als dan achteraf blijkt dat het onterecht is, dat je achteraf kan vaststellen van, nou ja, ik ben eigenlijk helemaal geen transgender persoon. En wel al die ingrepen hebt ondergaan, ja, je kunt je voorstellen dat dan je eigenlijk niet meer weet wat je met jezelf aan moet. Maar als ik hem zo hoor, zegt hij wel, dit is wat ik wil. Wat verwacht u dan van een medisch team? Nou kijk, iemand die met klachten bij een arts komt, die vraagt van de arts om een diagnose. Het is niet aan een patiënt zelf om vast te stellen wat er met hem aan de hand is. Op het moment dat er 6-7 problemen op de achtergrond spelen, dan kan een patiënt wel een conclusie trekken, maar dat hoeft niet de juiste te zijn. Dat is de taak van de arts om dan vast te stellen van wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Want is het zo zwart-wit vast te stellen, genderdysforie? Nee, dat is ongelooflijk ingewikkeld. En heel veel problemen hangen ook met elkaar samen. Deze cliënt heeft ook in dat stukje dat we net hoorden aangegeven wat er ongeveer speelde. En dat was niet eens alles, maar onder andere worstelen met de geaardheid, een laag zelfbeeld. En we horen ook in andere zaken dat het dan om trauma's gaat uit het verleden die niet verwerkt zijn, om seksueel misbruik, pesten. Situaties in de familie die een rol spelen. En ja, dan is het aan de arts om vast te stellen, is er wel sprake van genderdysforie of spelen op de achtergrond andere zaken die misschien wat de wens van de patiënt beïnvloeden. Nu is die diagnose genderdysforie ergens anders gesteld, in Groningen. Kan het dan zijn dat ze in Amsterdam er dan terecht vanuit zijn gegaan dat die diagnose al is gedaan? Anders zou je dus eigenlijk weer helemaal opnieuw in die molen moeten. Nou, hij was minderjarig op het moment dat hij in Groningen onder behandeling stond. Toen is hij naar Amsterdam gegaan en toen is de afspraak geweest. Nou, we gaan nog ongeveer 3-4 gesprekken met je voeren om te kijken van, nou ja, is dat nou een terechte diagnose? Uiteindelijk werden dat niet 3-4 gesprekken, maar ongeveer 17 gesprekken. En uit dat hele traject bleek ook wel een enorme twijfel aan de kant van de patiënt. En ons standpunt is, ja, daar had het ziekenhuis in Amsterdam ook eigenlijk moeten ingrijpen en zeggen van, ja, waarom duurt dit zo lang? Waar komt die twijfel vandaan? En wat speelt er allemaal op de achtergrond? Moeten we dat niet eerst eens uitzoeken? En wat wilt u nou van het ziekenhuis namens uw cliënten? Nou, wij willen dat het ziekenhuis erkent dat hier in deze zaak een fout is gemaakt. Dat de diagnose niet terecht is geweest. En wat we in de eerste plaats nu willen is dat er een onderzoek komt door een onafhankelijke psycholoog of psychiater. Die nu gaat vaststellen, had die diagnose in deze zaak wel gesteld moeten worden. Maar aan de andere kant denk ik dan ook, overal worden fouten gemaakt. Dat lijkt me dat ook in het ziekenhuis gebeurt, ook op de genderpoli. Als uw cliënten gelijk zouden krijgen, zegt dat dan iets over de zorg in het algemeen, of dat het alleen hier niet goed is gegaan? Omdat het is hier natuurlijk niet zo heel zwart-wit, hè? Elke case hier is denk ik heel bijzonder en hoort op zichzelf behandeld te worden. Of zegt u, dit zegt iets over de zorg in het algemeen? Nou, ik als advocaat sta mensen bij een individuele zaken. Dus over de zorg in het algemeen, daar kan ik niet zo heel veel over zeggen. De zaken die bij mij komen, waarin het fout gaat. Ik heb er nu ongeveer 10 in behandeling. En dat gaat dus niet alleen over de diagnostiek. Op basis daarvan kan ik wel conclusies trekken. Maar dat blijven natuurlijk individuele zaken. Nu hebben we ook een reactie van het ziekenhuis Lammert. Ja, Amsterdam UMC kan niet op individuele gevallen ingaan, maar zegt zorgvuldig te werken en wijst erop dat de protocollen worden gevolgd en dat ze dus altijd samen met de jongeren en dienstouders en verzorgers nagaan hoe de gendergevoelens mogelijk samenhangen met het psychologisch functioneren. Ja, nu heeft het Amsterdam UMC de aansprakelijkheid afgewezen. Hoe nu verder? Ja, nu hebben wij gevraagd om, wij gaan dat binnenkort doen, gaan we vragen om medewerking aan een onderzoek door een onafhankelijk psycholoog of psychiater die dan gaat kijken, nou, zijn signalen in deze zaak die duiden op contra-indicatie, zijn die genegeerd? En is die diagnose dus wel terecht of is dat een foute diagnose geweest? Goed, er wordt dus nog vervolg. Hartelijk dank, Johan Oosterhagen, advocaat. Vanavond is hier ook aandacht voor in onze televisieuitzending om 6:30 en dat is op NPO 2. Feit of fictie? Over eten. Ja, misschien heb je het wel gezien, want voetbalfans gooien tijdens dit EK-voetbal opvallend vaak eten in de strijd om supporters van andere landen weer gek te maken. Bijvoorbeeld ongekookte spaghetti breken voor de ogen van de Italianen, stokbroden voor de ogen van Fransen. En dat is allemaal helemaal niet vreemd, zegt Irene Stengs, hoogleraar ritueel en populaire cultuur. Want eten of lokale producten zijn belangrijk voor de identiteit van een land. Ik heb er altijd zoveel moeite mee als mensen gaan spelen met eten. Ja. Maar naast dat is het ook zo belangrijk dan dat je erdoor gekwetst wordt als je zo'n stokbrood doormidden ziet breken? Nou goed, ja, dat zochten we uit. We vroegen Teun de Boer, voetbalcommentator bij ESPN, welke fratse supporters allemaal uithalen tijdens dit EK? Dit EK is wel erg extreem. Het begon eigenlijk met een filmpje dat al heel snel viral ging van Albanese voetbalsupporters die midden op straat tegenover een aantal Italianen stonden en een pak rauwe spaghetti doormidden braken. Dat is natuurlijk not done in Italië. Er zat een Italiaan op de knieën te smeken om het niet te doen. Het ging allemaal wel heel erg leuk eraan toe. Het was vrolijk en zo zagen we nog wat andere dingen voorbij komen, ook in de stadions. De Zwitsers bijvoorbeeld, die een karton hadden beschreven met de tekst fondue, better than goulash, tegen de Hongaren natuurlijk. En Oostenrijkers, die hun schnitzel dan weer beter vonden dan de baguette van Frankrijk. Oké, eten speelde dus een rol op dit EK. Hoe wordt eten eigenlijk een nationaal symbool? Ja, dat is gek, hè, hoe dat ontstaat. Nou, dat kan traditiedeskundige Ineke Stroeken ons uitleggen. Het gaat altijd om voedsel waar een historisch verhaal over te vertellen is. Het is ook voedsel wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Heel belangrijk is dat het ons een gevoel van thuis geeft. En ook de smaak van thuis. En als we gewoon hier in Nederland wonen, dan denken we er verder niet bij na. Maar vaak als we juist op vakantie zijn of gaan emigreren, of nou juist met de voetbal, dan voelen we extra dat het van ons is. Dat het nationaal eten is. En wat is dan echt van ons? Is dat balletje stamppot gooien? Of... Nou, nee, we hebben veel meer, hoor. Stroeken die zoomt soms even voor ons op. echt wel de stamppot en de snecht. Hey. Drop natuurlijk. Want drop vinden ze eigenlijk nergens lekker, behalve in Nederland. Beschuit met muisjes vind ik ook echt typisch Nederlands. Als je geëmigreerd bent, zelfs de derde generatie, laat nog beschuit met muisjes uit Nederland komen. Jenever, oliebollen. Al kennen ze die wel in een andere vorm, ook in andere landen. En natuurlijk de bitterbal. Oké, op het EK werd dus ongekookte Italiaanse spaghetti doormidden gebroken. Hoe valt dat dan bij de Italianen zelf? Nou ja, als ze eten ergens serieus nemen, dan is het wel in Italië, zegt Nicoletta Tafella van kookschool La Cucina del Sole. We zijn heel fanatiek met de regels en de recepten en hoe het moet en hoe het niet moet ook. De spaghetti door midden snijden is één daarvan. De spaghetti heeft een bepaalde lengte en iedereen vindt het, of heel veel mensen vinden het, een soort van heilige schennis om ze te snijden. Heel veel mensen zijn echt beledigd. Dat is echt voor ons echt een belediging als je bepaalde dingen doet. Dat zit heel diep in de Italiaanse bevolking. Mamma mia. Okay, dus dit is echt diep geworteld in de cultuur. Is dat voor meer landen zo? Absoluut. Soms worden gerechten zelfs cultureel erfgoed, zegt Stroeker. Je hebt de Nederlandse inventaris immaterieel erfgoed en een UNESCO-lijst. Het Franse stokbrood staat bijvoorbeeld op de UNESCO-lijst. Frankrijk heeft dat ook echt voorgedragen als symbool van Frankrijk. Op de Nederlandse inventaris staat bijvoorbeeld het Brabantse worstenbroodje en de Indische rijsttafel. Ja, eigenlijk weten we het al. Conclusie? Het water loopt me wel in de mond zo langzamerhand trouwens. Maar volgens Irene Strengs, inderdaad hoogleraar ritueel en populaire cultuur, is eten belangrijk voor de identiteit van een land. En ja, dat is inderdaad zo. Kijk bijvoorbeeld maar naar Nederland, Italië, Frankrijk. Het is een feit. Dan naar Helene de Geest. Ja, het is erg druk in het midden van het land. Op de A2 van Utrecht naar het zuiden is het erg druk op de A27. Maar ook op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Waardenburg, 28 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat kost je ongeveer 40 minuten. Ja, dan gaan we naar Den Haag. Zojuist zijn de hoorzittingen van de beoogde minister en staatssecretaris van Onderwijs begonnen. Eppo Bruins en Marielle Paul. Nou, die van kandidaat woonminister Mona Keijzer, die zit erop. Net als van de bewindspersonen op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik moet wel zeggen beoogd, hè? Het is nog niet zover. Even snel de opzet. De partijen in de Tweede Kamer mogen allemaal per ronde één vraag stellen. En er waren ongeveer 5 rondes per zitting. Joost is in Den Haag. Joost Vullings, hi. Ja, hallo Hila. Hallo. Het is voor het eerst dat we het op deze manier doen. Waarom doen we dat? Ja, nou, dat is een idee van Joost Sneller van D66. En heeft hij een kamermeerderheid voor gevonden. Ja, het is het idee om gewoon meer transparantie te bieden rond het formatieproces. En manier om te, ja, voor de kandidaten te laten zien of ze geschikt zijn, of wat hun motivatie is. Kamerleden kunnen ook alvast vragen wat ze vinden van het hoofdlijnakkoord, hoe ze denken bepaalde dingen te gaan uitvoeren. Ja, dat is ook een gelegenheid om te vragen, zijn er nog dingen in het verleden die wellicht goed is als dat nu verteld wordt? Ja, dat is eigenlijk de reden om deze hoorzittingen te houden. Ja, maar het is eigenlijk ook een beetje voor de bühne, toch? Want ze zijn al gescreend. Ze hebben ook niet de macht om deze kandidaten te blokkeren, Kamerleden. Wat heeft het dan voor zin? Ja, dat is een goede vraag. Ik hoor heel veel vragen waarvan ik denk, nou, ik ben heel geïnteresseerd in het antwoord. Maar dan denk ik ook, ja, maar dit zijn ook vragen die je in het eerste debat kan stellen. Als die persoon uiteindelijk minister of staatssecretaris is geworden. Sterker nog, meestal hebben we een soort soort kennismakingsdebatten met ministers. Prioriteitendebatten. Dat gaat dan vaak over hoe willen ze dingen uit het hoofdlijnenakkoord of het coalitieakkoord normaal gesproken uitvoeren. Ja, en daar lijkt dit heel erg op. Dat ik denk, dit had ook nog wel even kunnen wachten. En natuurlijk vind ik het best leuk om af en toe te horen wat voor hobby iemand heeft. Nou, vind ik echt, nou, daar denk je gewoon. Wat voor hobby's heb je allemaal kunnen noteren, Joost? Nou, ze houden allemaal van lezen natuurlijk. En van een raar breien doet Mona Keijzer. Raar breien? Ja, een van de breitechniek. Ik kan het niet uitspreken. Okay. In ieder geval, dat is dan dat je, dat zijn dan de leuke feitjes. Maar ik heb niks gehoord van, ik denk van, nou, dit had op dit moment gehoeven. En sterker nog, het nadeel is ook dat als iemand nu wat zegt en later, als die persoon minister of staatssecretaris is, die persoon zegt wat anders, dan kan je er niks mee. Want ja, de persoon is nu nog geen minister, dus dan kan je niet roepen, toen heeft u gelogen, toen heeft u de Kamer verkeerd geïnformeerd. Het is allemaal zeer vrijblijvend. Dus je hebt ook niets aan toezegging. Als iemand zegt, ik ga me daar hard voor maken, dan heb je er op dit moment helemaal niets aan. Nou, we gaan er wel induiken. Je hoort het, ik ben heel enthousiast. Ja. Ja. Goed, dus Mona Keijzer, beoogd minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Keijzer, ze kreeg natuurlijk vragen over het nieuws dat zij bezwaar heeft gemaakt, tot aan de Raad van State aan toe zelfs, tegen de bouw van een woonzorgcentrum bij haar in de buurt. Gaan even luisteren naar Joost Eerdmans. wat adviseert u nu zelf aan mensen die ergens wonen, waar ruimte moet worden gemaakt voor andere woningzoekenden? Gaan maar procederen of zeggen van nee, er moet ruimte gemaakt worden. In de casus waar ik zelf onderdeel van ben, ging het helemaal niet over de functie op zichzelf. Het ging over de situering op het perceel. Daarna heb je gewoon in Nederland de wetgeving die vervolgens mogelijk maakt wat het mogelijk maakt. En als je dat anders wilt, dan zul je dat moeten veranderen. Kan je hier chocola van maken, Joost? Nee. Dat is het probleem ook van deze hoorzittingen. Ja, eigenlijk wil je dat nu een Kamerlid kan doorvragen. Maar zo werkt het niet. Je mag één vraag stellen en dan gaat het naar je buurman of buurvrouw. En die mag dan ook een vraag stellen wat vaak weer over een heel ander onderwerp gaat. Dat maakt het ook makkelijk, want er zitten soms best lastige vragen tussen. Als je een beetje oppervlakkig antwoord geeft of je praat er een beetje omheen, ja, dan is er niks aan de hand, dan zegt de voorzitter. Nou, en nu gaan we weer naar de volgende. Dus in die zin is het weer teleurstellend dat als je denkt van, ah, dit wil ik weten, dat een minister of beoogminister of beoogstaatssecretaris er makkelijk mee wegkomt. Ja. En het is soms ook, sommige vragen zijn ook gewoon soms rondtuig om belullig te noemen. Nou, ik vond dit fragment ook opvallend. We horen hier namelijk een vraag van BBB-Kamerlid Henk Vermeer. En Vermeer moet BBB-bewindspersoon worden voor het Herstel Groningen. Even luisteren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Van Marum. Kan hij vertellen wat hij geleerd heeft bij het beheer van weidevogels, waarvan hij denkt van, hey, daar kan ik bij mijn werk in Groningen, kan ik daar profijt mee hebben? Je moet eigenlijk altijd zorgen dat met die weidevogels dat ze beschermd worden tegen bepaalde zaken die ze bedreigen. En er zijn ook burgers die beschermd moeten worden tegen zaken die ze bedreigen. Dus ja, als je die link wil leggen, dan zal dat hem ongeveer zijn. Ja, de vraag was dus aan Van Marum. Kan je hier wat van maken? Deze ik kreeg heel erg 50-plus vibes bij de heer Van Marum. En daar bedoel ik mee, dus de partij 50PLUS bestond natuurlijk voor een groot gedeelte uit pensionado's. En als die gingen congresseren, dat waren altijd mensen die op zich allemaal leuk werk hadden gedaan en misschien ook wel goed waren. Maar die dachten altijd dat ze door die ervaringen eigenlijk ook gelijk het land konden gaan regeren. Want ja, ze hebben toch zoveel unieke dingen meegemaakt. En ja, ik was toch echt manager, dus ja, dan kan je een land ook wel eventjes aansturen. Dat had ik een beetje met de heer Van Marum. Hij vertelde over zijn carrière als muskusrattenbestrijder. Hartstikke interessant. En dan krijgt hij zo'n vraag, voorzetje van een partijgenoot. Want hij was ook weidevogelopzichter geweest. Of hij dus een vergelijking kan trekken met wat het betekent voor de Groningers. Maar dan denk ik, ja, het is een man die komt uit Groningen. Hij kent Groningen goed. Hij kent volgens mij ook bestuurlijk Groningen goed. Maar is hij bijvoorbeeld geschikt om met het grote Shell en Esso aan tafel te zitten om over een contract te onderhandelen? Nou ja, over de schikking die dat rattenbestrijder is dan misschien wel handig. Ja, dat is wel handig. Maar wie weet is die heel goed. Hè? Maar er zat een soort zelfoverschatting in van met mijn ervaringen ben ik heel geschikt voor deze baan. En dan denk ik, ja, zo lust ik er nog wel 20. Het had iets weg van zelfoverschatting. Maar ik hoop dat het allemaal goed komt. Nog eentje die me is opgevallen. Die kwam ook van Joost Eertmans weer. Hij werd gesteld aan Judith Uitermarkt, kandidaat minister van Binnenlandse Zaken. Wat gaat u doen met ambtenaren die weigeren PVV-beleid uit te voeren? Ambtenaren kunnen niet weigeren om beleid uit te voeren, tenzij zij in een situatie van overmacht worden gebracht. Gaat dit nog een probleem worden, Joost? Weet ik niet. Over het algemeen schrikken ambtenaren soms. Hè. We hebben natuurlijk contacten met die ministeries. Dan horen ze wie de bewindspersoon komt. Over het algemeen na 24 uur denken ze, we moeten gewoon het beste ervan maken. En dit is nou eenmaal ons werk. Maar ook dit antwoord, hè, leuke vraag. Maar dit antwoord is gewoon het boekje zoals het is. Ja, je hebt gewoon als ambtenaar moet je gewoon doen wat de politiek van je vraagt. Tenzij je wordt gevraagd de wet te overtreden. Ja, dus ook dit is weer zo'n leuke vraag. Maar het antwoord is gewoon niet zeggend. Ja, maar toch nog even kort. Ik schrik daar toch ook wel van. We hebben ook bij de toeslagenaffaire gezien toch dat er werd gevraagd aan ambtenaren om iets te doen waarbij ze zelf ook het gevoel hadden van dit klopt niet. Dus er zou wel meer ruimte moeten zijn voor hen. Hoop ik. Ja, maar er is natuurlijk een verschil. Dus daar word je dus gevraagd misschien iets te doen wat echt tegen je gevoel dat het niet klopt. Dat de rechten van burgers worden geschonden. In Den Haag op beleidsniveau speelt natuurlijk veel meer een rol van dat je misschien beleid moet gaan ontwikkelen waar je gewoon zelf heel erg tegen op bent. En dat het niet zozeer is dat het tegen de wet is. Ja, en dan word je toch gewoon geacht als Rijksambtenaar om dat soort gevoelens opzij te schuiven. Goed, er is een verschil dus. Joost Vullings, dank je wel weer. Dan nog even kort naar Suze van Kleef, want er is weer gescoord. Ja, 10 seconden voor het einde van de blessuretijd komt Servië toch terug op 1-1. Knappe kopbal van